Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme, ağla gönül. Derdin dahi çoktur senin. Gülme gülme, gülme gülme, ağla gönül. Bir gün olup ecel gele, toprak olan.